后半 FM， 那突然而年。 Thank you. Thank you. Słuchasz odgłosów natury w Open FM. Thank you. Thank you. Open FM. Naturalnie. Odgłosy natury w Open FM. Open FM. Naturalnie. Thank you. Słuchasz odgłosów natury w Open FM. Thank you. Open FM. Naturalnie.